しよせてくる泣いてる場合じゃない、ワクワクを100倍にしてパーティーの主役になろう、夢中になれるものがいつか君をすごいやつにするんだ。No Tempican、 空は晴れていっぱいおっぱい、僕元気、トラブルと遊べ、やんちゃボーイ、 We got power、 ドラゴンボール、 この壮絶なバトルの末、なんと自らの体を爆発させた魔人ブ よく逃げ延びたな、デンデ。 だが、デンデ、サタンとの再会もつかの間、ブーは再び襲いかかってきた。 おい、チビたち、出てこい。俺はお前たちと戦いたい。 勘違いするな、ブー。貴様の相手はこの俺だ。 どうした、チビたち、俺とやるのが怖いのか。 ブー最悪の反則、ゴテンクス吸収。 Fatalny błąd. Odjęło wam mowę? Wcale się nie boimy. Nie obrażaj nas. てめえ全然分かってないようだな。さっきだって元に戻らなきゃ完全に勝ってた勝負だったぜ。 へえ、そうだったかな。その割にはビビってるみたいだったけど。 なんだと？ビビってるだってよ。よし、バカなやつだよ。 Może pokażemy temu gburowi, na co nas naprawdę stać. Rozprawimy się z nim raz na zawsze. Przestanie sobie z nas drwić. Poczekajcie, przyjrzyjcie mu się dobrze. Jest coś dziwnego w jego zachowaniu. Zostańcie tu. Masz wybujałą wyobraźnię, szatanie serduszko. Ten błazen nie ma żadnej strategii, blefuje. Nie damy się nabrać. Wracajcie. Teraz możemy się scalić. Gotów? Przestańcie. Brakuje wam doświadczenia. Ja się zajmę Bubu. Nie tylko ty umiesz walczyć. My też sobie świetnie radzimy. Trzeba było nas widzieć w akcji. Po scaleniu zupełnie się zmieniamy. Zapewniam cię, będziesz zaskoczony. Daj nam szansę. Pokonamy go. Bubu wiedział. Połknęli haczyk. Bubu się zabawi. Gotów? Scalamy się na trzy. Zgoda. Zamieniamy się w mega wojownika. Raz, dwa, trzy. Nie do wiary. Nie wierzę własnym oczom. I po robocie. Możecie rozwijać czerwony dywan. Stoi przed wami super Gotrong. Chyba mam halucynację. Dzieciaki zrobiły kilka kroków i nagle zamieniły się w jednego wojownika. Wpadli w pułapkę. Teraz Bubu weźmie rewanż. Nadal się uśmiecha. To mi się nie podoba. Puść nogawkę. Wiem, że jesteś głodny. Ja też. Nie widzisz, że znajdujemy się na pustkowiu? Nie martw się o mnie. Nie pierwszy raz walczę z tym łotrem. Za 5 minut wyruszymy na poszukiwanie kryształowych kul. Nie ruszaj się stąd. Zaraz wracam. Nie tylko ty się zmieniłeś od naszego poprzedniego spotkania. Mogę dać ci jedną radę? Bądź czujny i przygotuj się na najgorsze. Tak jest, szefie. Wracaj tu natychmiast. Wracaj, nie przeszkadzaj im. Błagam cię, zostaw ich w spokoju. Oni nie chcą się z tobą bawić. Do ataku. Niemożliwe. Co z tobą, szatanie serduszko? Ratunku. Są moi. Pokonał nas. To straszne. Synu, zrób coś, w przeciwnym razie chłopcy i szatan serduszko zginą. Oh. Sytuacja jest bardzo poważna. Mamusiu, boję się. Czy ktoś mi powie, co tu się dzieje? To proste. Bubu wessał szatana serduszko i Gotronka. Nieprędko ich zobaczymy. Jak on to zrobił? Podobała ci się sztuczka? Bubu wygląda wspaniale. Wszystko poszło zgodnie z planem. Byłeś świadkiem narodzin nowego Bubu. Twoi przyjaciele przyłożyli do tego rękę. Teraz Bubu zostanie cesarzem wszechświata. Źle postąpiłeś. Dendy świadkiem, pomszczę brata. Wszystko przez ciebie. Bubu nie spodziewał się, że spotka tak silnego przeciwnika. Musiał więc znaleźć rozwiązanie. Bubu nie mógł pozwolić, by ośmieszył go jakiś ziemianin. Bubu ukrył się, by się zastanowić, co robić. Bubu pomyślał, że gdy wciągnie go Tronka, zyska jego moc. Musiał więc w jakiś sposób zmusić chłopców do scalenia. Bubu wiedział jednak, że scalenie nie trwa długo i że trzeba poczekać na następne. Bubu zapamiętał ich słowa. Wyłaź stąd. Jeżeli chcesz z nami walczyć, masz jeszcze 7 minut. Potem odzyskamy swoje postacie. Będziesz musiał czekać godzinę na następne scalenie. By wszystko poszło zgodnie z planem, Bubu musiał wybrać właściwy moment. Ukrył się pod kamieniami i uciął sobie drzemkę. Dobrze mu to zrobiło. Zastanawialiście się zapewne, co się działo z Bubu. Przypuszczałem, że jesteś gdzieś w okolicy. Wprawdzie zyskałeś nową moc, ale rozumu ci nie przybyło. Chciałeś stać się najsilniejszym stworzeniem świata. Dlaczego mnie nie wessałeś? Sam powiedziałeś, że tylko ja mógłbym cię pokonać. Nie rozumiesz. Bubu musi mieć godnego wroga. W przeciwnym razie po co miałby być taki silny? Słucham? Bubu uwielbia walkę. To jego jedyna pasja życiowa. Nie idzie na łatwiznę. Lubi trudne wyzwania. Bubu szuka godnego przeciwnika. Znalazłeś go. Jestem do usług. Możemy walczyć. Natychmiast, jeśli pozwolisz. Scalenie trwa tylko pół godziny, potem Bubu straci 50% mocy. Szkoda by było nie wykorzystać takiej okazji. Rozprawię się z tobą wcześniej. Wybiła godzina prawdy. Gotów? Na twoim miejscu miałbym się na baczności. Ha! Są, widzę ich. Co takiego? Na chwilę straciłem ich z oczu. Jakże to straciłeś ich z oczu? Byli tuż obok. Na pewno? Widziałem tylko jakiś błysk. Jak oni to robią, że walczą w powietrzu? Chyba pobierali lekcje magii. Zgadłeś, Son Gokan uwielbia magię. Bardzo przepraszam, nie miałem okazji się przedstawić. Nazywam się Herkules, na pewno o mnie słyszałeś. Jestem mistrzem świata, miło mi cię poznać. Cała przyjemność po mojej stronie, Herkulesie. Bubu widzi, że się oszczędzasz. Czyta w twoich myślach. Jak w księdze. Chcesz sprawdzić, do czego Bubu jest zdolny? Mówisz jak szatan serduszko. Wiedziałeś, co robisz, absorbując go. Znam jego sposób myślenia. Koniec żartów, Bubu. Męczy mnie ta gra. Zacznijmy walkę. Z radością. Nie znasz nic lepszego? Uważaj! Son Gokan, weź się w garść. Czarno to widzę. Co o tym sądzisz, seniorze? Myślisz, że mały ma szansę wygrać i uratować ziemię? Nie mam pojęcia. Niemożliwe. Nie wyczuwam energii Son Gokana. Co się stało? Nigdzie go nie widzę. Nie da się ukryć. Sytuacja jest dramatyczna. Intrygujesz, Bubu. Dlaczego obniżyłeś poziom energii? Bez sensu. Tego się nie spodziewałeś. Trudno przyznać się do porażki. Przeżyłeś szok, bo zrozumiałeś, że masz do czynienia z silniejszym przeciwnikiem. Od ostatniej przemiany Bubu rozumuje jak szatan serduszko, a dzięki mocy Gotronka czuje, że jest niepokonany. Czy Son Gokan go pokona? Do ataku! Chiwa, te unshida ata. Soa no ue kara ai no tane. きちらしてこの星から悲しみ消したかったねえ広いブルースカイ見上げていると雪が湧かないか力残ってる To my friend 光を抱いて夢も見ようよほら君の瞳に虹がかかる アップしたご飯が一方的にやられてる。なんとか何年か。 こりゃ計算違いじゃったの。 しゃあない悟空、お前手伝いに行ってやれ。 次回ドラゴンボール Z 全宇宙のために蘇れ孫悟空。大海王神様の命でお父さんが生き返る。